Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhabalar, Bisiklet Zinciri programında tekrar birlikteyiz. Twitter'dan da duyurduğum gibi bu haftaki programın teması bitkiler ve müzik. Müzikle daha mı güzel büyüyorlar, daha mı hızlı yetişiyorlar? Müzikle, sesle ya da titreşimle ilişkilerini de konuşacağız. Bu konuda da istekler olmuştu. Muzaffer Çorlu Gmail adresine her türlü isteklerinizi yazabilirsiniz. Söylüyorum programların sonunda ama şimdi baştan söyleyeyim. Çünkü bu programda epey bir e-mail almış bir konu, bitkilerin müzikle olan ilişkisi, işte bu hafta da ona sıra geldi. Müzik dinletilen bitkiler daha mı güzel oluyor? Neler neler konuşacağız bugün? Gerçekten ilginç. Ben de programı yaparken bir sürü şey öğrendim. Pirinçlerin daha hızlı büyütülmesi için yapılan deneylerden tutum da şarapların daha güzel olması için üzümlere dinletilen çeşitli, özellikle klasik müzik ve barok müzik örneklerini de burada konuşmuş olacağız. Dediğim gibi bu hafta bitkilerin müziğe nasıl tepki verdikleri ve aslında işin bilimsel gerçeklerin çok müzikten çok farklı bir sebeple müziğe tepki gösterdiklerini göreceğiz. Çünkü asıl hikayenin müzik olmadığını da paylaşacağım. Özellikle son yapılan deneylerle ortaya çıkan ilginç gerçekler var. İsterseniz hemen İki Perdelik Fındık Kıran Balesi'nden Çiçeklerin Dansı adlı parçayla başlayalım. Daniel Barenboim Berlin Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Opus 71 Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Çiçeklerin Dansı adlı balo müziğinden hemen sonra bitkilerin müzikle olan ilişkisini irdelemeye başlayalım. Thank you. Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 71 İki Perdelik Fındık Kıran Balesi'nden Çiçeklerin Dansı adlı bestesini dinledik. Bugün bitkileri konuşuyoruz. Bitkilerin müzikle nasıl ilişkiye girdiğini ya da giriyorlar mı ya da girdikleri şey aslında bizim müzik dediğimizden farklı şeyler mi onları konuşacağız. Şimdi yıllarca BBC'de bahçıvanlıkla ilgili programlar yapmış olan Chris Beardshaw iddia ediyor ki çiçeklere heavy metal ya da hard rock dinletilirse daha çabuk büyüyorlar. Fakat pop dinletildiğinde ise çabucak ölüyorlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra The Telegraph'ta da yayınlandı. Epey bir haber okudum bu konuda. Bitkilerin işte hangi tarz müziği dinledikleri ya da hangi tarz müziğe maruz kaldıklarında nasıl tepki verdikleriyle ilgili olarak. Dediğim gibi Chris Beardshaw bu konuda çok iddialı. Ama kendisi de söylüyor zaten. Özellikle Peru zambağının rock müziği dinlediğinde daha çabuk serpildiğini, pop müzik dinlediğinde de hemencecik ölüverdiğini anlatmış. Kendi deyimiyle de tabii bunu nasıl ispatlarım bilemiyorum demiş. Hakikaten de ben de epey bir taradım literatürü. Gerçekten de bu doğru olabilir mi diye. Ve 1962'den bu yana son derece kapsamlı deneylerin olduğunu fark ettim. Tabii 1926'da 1900'lü yılların başına itibaren bitkilerin sinir mekanizması var mıdır çalışmaları var. Mesela işte Sir Jagadish Chandra Bose, umuyorum doğru okuyorumdur. Bu Hintli bilim adamı 1926'da bitkilerin sinir mekanizması adıyla bir çalışma yayınlamış. Kendisi bitki fizyoloğu. Bitkilerin ışığa, sıcak, soğuk ve gürültüye nasıl tepki verdiğini o çalışmasına toparlamış. Ve sonuçta bitki hücresinin zarında acıya duyarlı olduğunu iddia ettiği bir takım mekanizmaların varlığını ileri sürmüş. Ama bu dediğim gibi 1926'da. 1962'deki çalışmasında Dr. Singh balzam otu ile deneyler yapmış. Ve görmüş ki %20 daha hızlı büyüyorlar ve %72 kütle açısından daha büyük oluyorlar. Yani kütle senin %72 daha dolgun ve büyüme hızının da %20 daha fazla olduğunu tespit etmiş Dr. Singh. Ve de bunu bu sonuca ulaşırken de klasik müzik kullanmış önce. Ama daha sonra raga müziğiyle deneyince de aynı sonuçları almış. Ama yine de çalışmasında bu 1962 yılında yayınladığı çalışmasında da en çok bitkilerin kemana tepki verdiğini söylemiş. İşin ilginç yanı bir başka deneyde yine Dr. Singh çıplak ayakla yapılan bir Bharatanatyam adında antik bir Hint dansının oynandığı, çıplak ayakla oynanırmış Bharatanatyam adlı antik dans. Çıplak ayakla bu dansa maruz bırakılmış bitkiler ve de antik Hint dansıyla da aşağı yukarı aynı sonuçları elde etmiş. İşte zaten benim de buradan başladım birazcık işe şüpheyle bakmaya. Çünkü işin müzikle çok fazla ilgili olmadığını tahmin ediyordum ama neyse ki bu program sayesinde işin gerçeğine ulaşmış oldum. Onu birazdan paylaşacağım. Şimdi 1970'lerde dediğim gibi biraz önceki çalışma 1962. 1970'lere kadar epey deneyler yapılmış ve aslında 1973'te The Secret Life of Plants yani Peter Tompkins ve Christopher Bird'ün birlikte yayınladık. Bu kitap 1979'da da belgesel olmuş ve bu belgeselin müziklerini de Steve Wonder yapmış. İsterseniz bitkilerin müzikle ilişkisine bu parçadan sonra devam edelim. Steve Wonder'ın The Secret Life of the Plants adlı parçası. Bu parçayı dediğim gibi 79'da yapılan aynı adlı belgesele ki o da 1973'teki aynı adlı kitaba dayanıyor. Onu dinleyelim sonra bitkiler ve müziğe devam edelim. The nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the pure air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of man. A species small, the see or long to them most living things, and yet we take from it without consent our shelter, food, a bailment. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of plants. But far too many give them in return a stone cut round a burn. But if you ask yourself, where would you be without them, you will find. And some believe antennas are the leaves that span beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be who are the me, the ocracy. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few discoveries we find inside the secret life of Steve Wonder'dan dinledik. The Secret Life of Plants, Bitkilerin Gizli Yaşamı adlı parçaydı ve bu parçayı aynı adlı belgesel için bestelemişti ki o belgesel 79'da çevrilmiş. 73'te yayınlanan kitap üzerine Peter Tompkins ve Christopher Bird'ün kitapları. O kitabın da baş PDF formatında yakaladığım internette epey ilginç hikayeler var. Bugünün konusu bitkiler olduğu için de epey bir taradım. İlginç şeyler var. Onları bugün paylaşıyorum. Güney Koreli bilim adamları da bir deney yapmışlar. Bu deneye de çok şüpheyle yaklaştım başta. Çünkü Mi Yong Yong adlı Güney Koreli bilim adamı ekibiyle beraber bitkilerin duyabildiklerini iddia etmişler. Çeşitli klasik müzik parçalarını dinletmişler ve farklı klasik müziklere farklı tepki verdiğini, farklı yönlere baktığını iddia etmişler. Bu Tarım ve Biyoteknoloji Enstitüsü Suwon'da yapılmış bu Suwon Güney Kore'de. Güney Kore'de yapılmış bir çalışma ve yapılan çalışmayla işin ilginç tarafı da burada pirinçlerin büyümesinin hızlandığı, dolayısıyla da çok daha fazla verimli olduğunu ortaya koymuşlar. Bu ne kadar bilimsel olarak müziğe dayatılabilir? Kontrolü yapmışlar deneyi, iddia etmişler ki gerçekten de işin aslı müzikte. Fakat buna dediğim gibi ben şüpheyle bakıyorum. Niye şüpheyle bakıyorum? Onu işte aslında 2014 yılında yapılan ve benim bu programı hazırlarken öğrendiğim ve öğrenince de taşların yerine oturduğu bir bilimsel araştırmaya dayandırıyorum. Şüpheyle bakmakta haklı olduğumu. Onu da isterseniz bu pirinçleri bu kadar büyütüp bir an önce fazla ürün vermesine yol açtığına göre vardır bunda bir tılsım. Ne dinletmişler en çok? Beethoven'ın Moonlight Sonatı'nı dinletmişler. 14 numaralı piyano sonatı Beethoven'ın, Opus 27. Oradan birinci bölüm olan Adagio Sostenuto'yu dinleyelim. Horowitz'in muhteşem yorumuyla pirinçleri büyüttüğüne göre belki bize de bir başka bir bakış açısıyla dinleyelim. Maruz kalalım, bakalım neler olacak. Ama sonra dediğim gibi asıl işin hikayesine bakacağız. Vladimir Horowitz seslendirdi Ludwig van Beethoven'ın Moonlight, Ay Işığı Sonatı'nın birinci bölümü olan Adagio Sostenuto'yu Opus 27 numara 14'tü. Güney Koreli bilim adamlarının Mi Young-young liderliğinde bu sonatı dinleterek finişlerden çok daha fazla verim alınabileceğini iddia ettiğini konuşmuştuk parçadan önce. Ama dediğim gibi bütün bu bitkiler ve müzik konusunda müziklerin bitkilere nasıl tepki verdiği, hatta belki hepiniz duymuşsunuzdur, hepimizin neredeyse, ben kendi annemden biliyorum, hastalandığı ya da işte yapraklarının solduğu çiçeklere konuşur, şarkı söyler, dokunur ve bir terapist gibidir gerçekten. Bitkileri diriltir. Ben bunları gözlerimle gördüğüm için bir rivayete ya da bir şehir efsanesine dayanarak söylemiyorum. Gerçekten gözlerimle gördüğüm bir şeydir. Hatta komşular çiçeklerini getirirler, annem onları toparlar. Ne yapıyor bilmiyorum ama konuştuğunu, onlara dokunduğunu biliyorum. Bu bir tesadüf müdür? Gerçekten de insan sesine duyarlı mıdırlar ya da en azından müziğe duyarlı mıdırlar? Hatta en azından sese duyarlı mıdırlar? Bu konudaki çalışmaları bu programı yapmak için toparlarken aslında tam olarak ikna olduğum bir çalışmaya denk geldim. O da 2014 yılında yapılmış zaten. Ekolojia adlı bir dergi bu. Prestijli bir dergi. Çok ilginç bir çalışma çıkıyor 2014'te. Tabii başlığı ve konusu itibariyle basının ilgisini çekiyor. Zaten bu bilimsel çalışmalardaki başlıklar, hatta o bilimsel çalışmaların insanlar tarafından okunabilmesi ya da günümüz deyimiyle nefret ettiğim şu tık alması için yapılmadık maymunluk yok hakikaten. Öyle bir başlık atıyorlar ki konunun sırf biraz daha ilgi çekmesi için sağa sola çekilmesinden başka hiçbir işe yaramayan, hatta bilimi bence son derece kötüye kullanan bir bakış açısı bu. İşte ne bileyim, işte suyun hafızası olduğu kanıtlandı gibi bir başlık oluyor. Ya da işte ben yıllarca bunu çeşitli neuroscience toplantılarında, konferanslarında da anlattım. Şu Mozart etkisi. İşte Mozart dinleyen çocuklar daha zeki oluyor. İşte Opus 17 sonatı dinleyen çocukların hiperaktif olmadığı gözlemlendi gibi çok fazla sayıda haberler var. Maalesef, çünkü bu biraz daha seyirci kitlesini arttırmak için yapılan bir numara. Bir yere kadar ilgi çekmek için yapılan her şeyi anlıyorum. Ama eğer konunun özünden ayrılıyorsa, hatta konunun bilimsel sonuçlarından ziyade sırf okunması için manipüle ediliyorsa, bu ahlaken pek doğru değil. Ama sansasyonel olması için binbir takla atıldığını görüyoruz. Neyse, işte bu bitkiler konusunda da aynı hikaye. 2014 yılında söylediğim gibi Ekolojia adlı dergide çıkan araştırmaya göre, ki Apple ve Cockcroft yapmış bu çalışmayı, tırtılların bitkinin, ki bu bitki Arabidopsis Taliana gülleriymiş. Arabidopsis Taliana güllerinin yapraklarını tırtıllar yerken tabii bir ses çıkıyor ve bir titreşime yol açıyor. Bu titreşim evrimsel biyoloji açısından bakıldığında bitkilerin kendilerini savunmaya iten, çünkü sonuçta yaprakları yeniyor, yani bitkinin neticede yaşamı söz konusu. Ve bu titreşime, yani tırtılların yapraklarını yediği sırada çıkan ses ve titreşimlere duyarlı olan bitkilerin hayatta kalması neticesinde bunların daha fazla doğada tutunmasının bir açıklaması da bu zaten. Ayakta kalabilmek için bir kimyasal savunma mekanizması geliştiren bitkilerin ayakta kaldığını görüyoruz milyonlarca yıldır. Ve bu kimyasal madde aslında hangi tesadüfler ya da hangi parametrelerle salınıyor? İşte bunu araştırmışlar. Tırtılların yaprakları yerken çıkarttığı ses ve o sesin, ses dediğim şey zaten hava moleküllerinin titreşmesi biliyorsunuz. Sonuçta bir dalga. Bu dalganın yarattığı, ortaya çıkarttığı bir kimyasal var bitkinin kendini koruması için. İşte Apple ve Cockcroft Ekoloji adlı dergide yayınladıkları 2014 çalışmasında bu sesi kaydediyorlar ve de başka bitkilere dinletiyorlar ve bu sese, yani bu titreşimlere maruz kaldığı zaman bitkinin, tıpkı diğer üzerinde yaprakların üzerinde tırtıl olan bitkiler gibi bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Bunun ayrıntılarına devam ederiz çünkü birçok ağaçta ve yaprakta bunun böyle bir kimyasal reaksiyon olduğu ortaya çıkmış. Fakat bunun biz tabii hiçbir şekilde farkında değiliz. Tutturmuşuz işte, müzik dinletilirse, yok Beethoven dinlerse sağa bakıyor vesaire gibi. Yani bunun pek de biz farkında değiliz ama Hani şey gibi, Nazım Hikmet'in söylediği gibi, yani ben bir ceviz ağacıyım. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında der gibi. İsterseniz onu Cem Karaca'dan dinleyelim. Çünkü çok güzel bir metafor da kullanıyor. Yapraklarıyla hisseden bir ceviz ağacı gibi İstanbul'u yapraklarıyla gören, aslında gerçekten de doğayı yapraklarıyla gören diyebileceğimiz bir bitkiden bahsediyoruz. Sonra da bu vibrasyon ve bitkiler üzerinden müzik bağlamına devam ederiz. Cem Karaca'dan ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda dinleyelim. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Cem Karaca, ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında dedi Nazım Hikmet'in. Çok güzel bir şiirinden uyarlanmış bir parça. Şimdi parçadan önce 2014 yılında Ekolojiya'da yayınlanan Apple ve Cockcroft'un çalışmasından bahsediyorduk. Tırtılın yarattığı yapraktaki titreşimlerden bahsediyorduk. Bence bitki ve müzik etkileşiminin müzik açısından en vurucu çalışması o. Evrimsel biyoloji açısından da bakıldığında son derece ikna edici. Onunla ilgili bir iki bir şey daha söyleyeceğim ama yine tabii bu programı yaparken rastladığım bir başka çalışmayı da aktarmadan geçemeyeceğim. O da 2008 yılında The Morganzone, bu bir üzüm bağları şarap yapılması için Güney Afrika'da biliyorsunuz özellikle pinotaj üzümlerinin ünlü olduğu ülkede 91 hektar bir üzüm bağından bahsediyoruz. Yaptıkları deney, bu 91 hektarı ikiye bölüyorlar. Bir kısmına müzik dinletiyorlar. Diğer kısmına işte bir şey yapmıyorlar. Ve dinlettikleri müzik ise tam 7,5 gün aralıksız ve tekrarsız olmak üzere 2473 tane barok parça dinletiyorlar. Ve bakıyorlar acaba bir etkisi var mı diye. Çünkü aslında bu çalışmayı olumlu etkilenecek mi bitkiler? Yani üzümler bu müzikten olumlu etkilenecek mi diye incelemiyorlar. İncelemelerinin sebebi tam tersi, acaba olumsuz etkiliyor mu diye. Yine aynı şekilde aynı deney neredeyse tekrarlanıyor Toskana bölgesindeki üzümlerde bu defa. Yani hem Güney Afrika'da The Morganzone'da hem de Toskana'da İtalya'da bitkilere üzümlere müzik dinletiliyor. Klasik müzik ağırlıklı ve özellikle barok müzik, dediğim gibi 2400 farklı parça dinletiyorlar tekrar olmaması için ve de amaçları müziğin negatif etkileyip etkilemediği. Bu ilginç çünkü müziğin ve sesin bitkiler üzerinde aslında olumsuz etki yaptığını tespit eden de bir çalışma var. Dorothy Retallack yapmış bunu ve bulgularını 1973 yılında yazdığı The Sound of Music and Plants adlı kitapta toplamış. Müziğin Sesi ve Bitkiler adlı kitabında toplamış 1973 yılı çalışmasında ve 8 saat boyunca fa sesine maruz kalan bitkilerin 15 günde öldüğünü göstermiş. Sonra denemiş, Beethoven, Brahms, Schubert dinletmiş ve bitkilerin dışarıya doğru, yani müzikten uzağa doğru büyüdüğünü, yani resmen müzikten kaçtıklarını gözlemlemiş. Bir sürü müzik türü deniyor Dorothy Retallack ve de özellikle Led Zeppelin ve Jimi Hendrix de bitkilerin uzunlamasına büyüdüğünü ve de küçük yapraklı olduğunu gözlemliyor. Yani her yönüyle ister Beethoven, ister Schubert, Brahms, Jimi Hendrix ya da Led Zeppelin dinledin, bitkilerin bundan rahatsız olduğunu, ortamdan kaçmaya yönelik büyüdüğünü ve yaprakların küçük ve kısa ömürlü olduğunu gözlemlemiş. İşte bu Dorothy Retallack'ın çalışmasından ötürü hem Güney Afrika'da The Morganzone'da 2008'de hem de Toskana bölgesinde üzümler bu seslerden kötü etkilenir mi diye deney yapmışlar ve görmüşler ki hayır, üzümler ne pozitif ne olumlu etkileniyor ve her türlü müzikten de bağımsız olarak. İşte ben dolayısıyla bu yüzden şüpheyle bakıyorum. Çünkü dediğim gibi küçükken Mozart dinleyenler daha mı akıllı olur, işte hafızayı mı geliştirir gibi çalışmaların içinde o kadar çok yer aldım ki zerre kadar bir inancım yok bu tür sansasyonel haberlere. Evet, müziğin kognitif süreçlere çok etkisi var. Fakat böyle işte 6 saat 2 piyano konçertosunu dinleyenin bir anda anlık görsel hafızasının arttığı gibi çalışmalara biraz soğuk bakıyorum. Çünkü yüzlerce çalışma hiç de bu aynı sonuçları vermiyor. Fakat basının ilgisini çekiyor, yani insanların ilgisini çekiyor diye yayınlanıyor. Benim bu bitkiler ve müzik konulu literatürün en, dediğim gibi, ilgimi çeken asıl hikayenin titreşim olduğu. Yani titreşime maruz kalan bitkilerin, işte ekolojiye de çıkan Apple ve Cockcroft'un çalışmasından biliyoruz ki kendileri için tehlikeli olduğunu düşündükleri, ki bu bir düşünme değil ama milyonlarca yıldır tırtıla tepki gösterenlerin ayakta kaldığını ve dolayısıyla da onların üremeye devam ettiğini düşünürsek evrimsel biyoloji mantığıyla titreşimin bitkiler için tehlikeli olabildiğini kanıtlamışlar Apple ve Cockcroft. Bu çalışmayı isterseniz bulabilirsiniz. İsterseniz şu tırtıl sesi neye benziyor? Bir dinleyelim. Yaprak üzerindeki tırtıl sesinin çıkarttığı titreşimleri bir anlamaya çalışalım. Yaklaşık bir dakika kadar bitkinin neden tepki verdiğini bilmiyorum. O bitkinin kendimizi o bitkinin yerine koyabilir miyiz? Empati yapabilir miyiz? Ama yine de kısa bir tırtıl sesi dinleyelim. İşte tırtıl yaprak üzerinde bu tür bir ses çıkarıyor ve bu titreşim yapraktaki hücre zarlarında bir kimyasalın salınmasına, dolayısıyla da kendini korumak için bir kimyasal geliştirmesine ya da salgılamasına yol açıyor. Bu belki de tırtılların lezzetli yemeğinin içine limon sıkmış oluyor belki, ama kendisinin hayatta kalması için böyle bir tepki veren bir nesilden olduğu için de doğaya tutunabilmiş ağaçlardan ve bitkilerden bahsediyoruz. İlginizi çekerse Apple ve Cockcroft 2014 yazarsanız Aradipopsis thaliana güllerinin yapraklarında tırtıl titreşimlerine maruz kalanların savunma amaçlı glukosinolat ve antokyanin salgıladığını göstermişler. Sonuçta bitki böcek etkileşiminde vibrasyonun titreşimin kimyasal savunma açısından önemini de çok net bir şekilde ortaya koymuşlar. Bence bitkilerle müzik arasındaki ilişkiye titreşim ve bu titreşimin sebeplerini araştırmak çok daha doğru olacaktır. İsterseniz şu Bana Attığın Çiçek Var Ya adlı aryasını dinleyelim. Carmen operasından Jose Carreras söyleyecek, George Bizet'in bestesi. Sonra da toparlayalım. Destin le misère George Bizet'in Carmen operasından Bana Attığın Çiçek anlamındaki Jose Carreras'tan dinlediğimiz aryayla yavaş yavaş programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Toparlamak gerekirse mesele müzik ve bitki değil, titreşimler ve bitki. Bunun ayrıntılarını program boyunca konuşmuş olduk. Son bir güzel bitkiyle, güzel bir parçayla bitirelim. Lemon Tree, Limon Ağacı, Fool's Garden'ın bestesi 1995'te çıkmış. Sonra da oldukça popüler olmuş. Fool's Garden, Lemon Tree. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and